महाभारत वन पर्व षोडशाधिक शततमोध्याय। पिता की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता का मस्तक काटना और उन्हीं के वरदान से पुनः जिलाना, परशुराम जी द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन का वध और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या। अकृतवर्ण उवाच सवेदाध्ययने युक्तो जमदग्निर्महातपा तपस्ते पे ततो देवान्यमान वसमानयत। अकृतवर्ण कहते हैं, राजन, महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या आरंभ की। तदनंतर शौच संतोषादि नियमों का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। यहाँ कुछ प्रतियों में देवान की जगह देवान की जगह वेदान पाठ मिलता है। उस दशा में यह अर्थ होगा कि वेदों को वश में कर लिया, परंतु वेदों को वश में करने की बात असंगत सी लगती है। देवताओं को वश में करना ही सुसंगत जान पड़ता है, इसलिए हमने देवान यही पाठ रखा है। कश्मीर की देवनागरी लिपि वाली हस्तलिखित पुस्तक में यहाँ 3 श्लोक अधिक मिलते हैं, उनमें भी देवान पाठ का ही समर्थन होता है। वे श्लोक इस प्रकार है। तम तप्यमानं ब्रह्मर्षिं उचुरदेवा सबान्धवा किमर्थं तप्यसे ब्रह्मन् कः काम प्रार्थितस्तव। एवं उक्तः प्रत्युवाच देवान् ब्रह्मर्षि सत्तमः स्वर्गहेतो तपस्तप्ये लोकाश्च शूर्ममाक्षया। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य तदा देवा समुचिरे न संसतेन भवन लोक कृत्वा धर्म सतान्यपि सुत्वा वचनम तेषां त्रिदशानां कुरुद्व। इन श्लोकों द्वारा देवताओं के प्रकट होकर वरदान देने का प्रसंग सूचित होता है। अतः उत्सतो देवान नियमाद वश मानियत, यही पाठ ठीक है। सप्रसेन जितम राजन्नधिगम्य नराधिपम रेणुकां वरयामास स च तस्मै ततो नृपः। युधिष्ठिर फिर राजा प्रसेनजीत के पास जाकर जमदग्नि मुनि ने उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने मुनि को अपनी कन्या ब्याह दी। रेणुकां तथ संप्राप्य भार्यां भार्गवनन्दनः आश्रमस्थ तथा सारिन्तया सार्धम तपस्ते पे नुकूलया। भृगकुल का आनंद बढ़ाने वाले जमदग्नि राजकुमारी रेणुका को पत्नी रूप में पाकर आश्रम पर ही रहते हुए उसके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका सदा सब प्रकार से पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री थी। तस्या कुमाराश्चत्वारो जगिरे राम पंचमाः सर्वेषां जघन्यस्तु राम आसी जघन्यजः। उसके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र हुए, फिर 5वें पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ। अवस्था की दृष्टि से भाइयों में छोटे होने पर भी वे गुणों में उन सब से बढ़े चढ़े थे। फलाहारेषु सर्वेषु गतेष्वदसुतेषु वै रेणुका स्नात मगमतं कदाचिन्नियतव्रता। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। सा तो चित्ररथम नाम मार्तिकावतकम नृपम ददर्श रेणुका राजन नागच्छन्ति यदीक्षया। क्रीडन्तं सलिले दृष्ट्वा सभार्यं पद्ममालिनं ऋद्धिमन्तं ततस्तस्य स्प्रियामास रेणुका। राजन, जब वह स्नान करके लौटने लगी, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मार्तिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। व्यभिचारात् तस्मा साक्लिन्नारम्भसि विचेतनां प्रवेशाश्रमं त्रस्ता तां वै भर्तान्वबध्यत। उस समय इस मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका जल में बेहोशी हो गई। फिर त्रस्त होकर उसने आश्रम के भीतर प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। सताम दृष्ट्वा च्युताम धैर्यान् ब्राह्म्या लक्ष्म्या विभर्जिताम धिक्शब्देन महातेजा गार्हयामास वीर्यवान्। उसे धैर्य से च्युत और ब्रह्म तेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कारपूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। ततो देष्टो जामदग्नो रुमण्वान् नाम नामतः आजगामासुसेनश्च वसुर्विश्वावसुस्तथा। उसी समय जमदग्नि के ज्येष्ठ पुत्र रुमण्वान् वहां आ गए, फिर क्रमशः सुसेन, वसु और विश्वावसु भी आ पहुँचे। तानानुपुर्व्यान् भगवान् वधे मातुरश्चोदयत न च तेजात सस्नेहा किंच दूचुर्विचेतसः। भगवान जमदग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मात्र स्नेह उमड़ आने से वे कुछ भी बोल न सके, बेहोश से खड़े रहे। ततः सताप तान क्रोधाते सप्ताह चेतनाम जहु मृग पक्षी सधर्माण क्षिप्रमा संजडोपमा। तब महर्षि ने कुपित हो उन सब पुत्रों को साप दे दिया। सापग्रस्त होने पर वे अपनी चेतना अर्थात विचार शक्ति खो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। ततो रामोभ्यजात पश्चाद आश्रमं परवीरः तमुवाच महाबाहुर जमदग्निर्महातपा। तदनंतर शत्रुपक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम पर आए। उस समय महातपस्वी महाबाहु जमदग्नि ने उनसे कहा, जहि मां मातरं पापां मा च पुत्र व्यथां कृथाः तत आदाय परसुम रामो मातु शिरोहरत। बेटा, अपने इस पापनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। ततस्तस्य महाराज जमदग्निर्महात्मनः कोपोभ्यगच्छत सहसा प्रसन्नश्चाब्रवीदिदम्। महाराज, इससे महात्मा जमदग्नि का कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ममेदम वचनात्तात कृतं ते कर्म दुष्करम विणिस्व कामान धर्मज्ञ यावतो वांछसे हृदा सबब्रे मातुरुत्थानम अस्मृतिं च वधस्य भये पापेन तेन चास्पर्शं भ्रातृणां प्रकृतिं तथा अप्रतिद्वंद्वतां युद्धे दीर्घमायुष्य भारत ददौ च सर्वान् कामास्तां जमदग्निर्महातपः। तात, तुमने मेरे कहने से यह कार्य किया है जिसे करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हो उन सब को मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, वह मानस पाप उनका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भारत, महातपस्वी जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। कदाचित् तो तथैवास्य मिनिस्त्रान्ताशुता प्रभो अथानुपपतिर्वीर कार्तवीर्योऽभ्यवर्तत। युधिष्ठिर एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे, उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। तमाश्रम पदम प्राप्तम ऋषे भार्या समार्चयत स युद्ध मद सम्मत्तो नाभिनन्दत तथार्चनम प्रमथ्य चाश्रमात् तस्माद्धूमधेनो तथा बलात् जहारवत्सं कोशन्त्याबभञ्ज च महाद्रुमान्। आश्रम में आने पर ऋषि पत्नी रेणुका ने उसको यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था, उसने उस सत्कार को आदरपूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकराती हुई होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला। आगताय चरामाय तदा चष्ट पिता स्वयं गाम च रोरुद्रिम दृष्ट्वा कोपो रामं समाविशत। जब परशुराम जी आश्रम में आए तब स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार डकारती हुई होम की धेनु पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे। सामृत्यो वसमापन्नम कार्तवीर्यम उपाद्रवत तस्यास युधि विक्रम भार्गव परवीरहा चिक्षेद निशित भल्ले बाहुन परिघसन निभान सहस्र सम्मितान राजन प्रगृह्य रुचिरम धनु। और काल के वशीभूत वे कार्तवीर्य अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पहने बाणों द्वारा उसकी परिघ सदृश सहस्र भुजाओं को काट डाला। अभिभूत सराबेण संयुक्त काल धर्मणाम अर्जुन स्याथ दायाद कृतम मन्यवः। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर्य अर्जुन काल के गाल में चला गया। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे। आश्रमस्थम बिना रामम जमदग्नि मुपाद्रवन तेतम जग्नुर्महावीर्यम अयोध्यंतम तपस्विनम। और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदग्नि जी ही रह गए थे वे उन्हीं पर चढ़ आए। यद्यपि जमदग्नि जी महान शक्तिशाली थे तो भी तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। उस दशा में भी कार्तवीर्य के पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। असकृत राम रामेति विक्रोशंतम अनाथवत कार्तवीर्यस्य पुत्रास्तु जमदग्निम युधिष्ठिर पीड़यित्वा सरे जग्मुर यथागतम अरिंदमाः अपक्रांतेषु वहितेषु जमदग्नौ तथा गते समित्पाणिरुपागच्छन् आश्रमं भृगुनन्दनः स दृष्ट्वा पितरं वीर तथा मृत्यु वशं गतम् अनर्हन्तं तथा भूतं विललाप सुदुःखितः। युधिष्ठिर वे महर्षि अनाथ की भांति राम राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहारक क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जमदग्नि के इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर्य पुत्र भाग गए तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए आश्रम में आए। वहाँ अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमतीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने जमदग्नि वधे षोडशाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमतीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान में जमदग्नि वध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ।